Explicáramos una vez nesta sección o que era unha páxina segura Sí, o tema da seguridade. que na URL puña HTTPS, todos os enderezos dunha páxina web empezan por HTTP e as que son seguras levan un S. Isto pois nos acredita que realmente estou facendo a compra na páxina onde me di que estou comprando. É dicir, que acreditan que son realmente esa é a persona que me estou... É dicir, se fago unha compra nunha tenda, Sí. esa é eso que me está acreditando que esa páxina é desa tenda. Tan Entón... sinxelo como fixarse a hora de facer esa compra, se ten unha S Sí. ou non na dirección na O urna. meu consello é que se vamos a meter os datos da nosa tarxeta de crédito que nos fixemos sempre se leva un S á páxina. E realmente casi todas as levan, páxinas de hotéis, de vuelos, que son quizás as compras que máis se fan por internet, Sí. as de vuelos, e todas as páxinas levan xa o S de páxina segura. E aí polo menos teño a tranquilidade, pois eso, que fago unha compra a Iberia, pois se hai algún problema, sei que podo ir a unha oficina de Iberia, que é o mesmo que facer os trámites a través É da dicir que páxina a web. S é 100% segura. O S nos, o que nos acredita iso, que lle estou comprando a quen di ser E esa por lo menos se persoa. logo hai fraude, podes xa ter unha Se hai denuncia algún problema, real, porque a empresa ajá. existe e fixe Claro, o se hai pago. algún problema, pois, por exemplo, que o producto non me gusta porque penso que non está acorde á oferta que me deron, pois poder ir á tenda física a devolvelo, por exemplo. Despois tamén hai diferentes tipos de pagos. Hai empresas que son máis, piden máis requisitos, como claves a maiores da número de tarxeta, por exemplo, e logo xa hai empresas que simplemente con pondo o número e pouco máis Sí, acceden. as formas de pago son moitas, a verdade é que hai bastantes. As máis utilizadas son pois pago con tarxeta e contrarreembolso, que sería pagar cando nos chega o envío. O malo que bueno, que non todas o permiten, non? O pago contrarreembolso quizás é un do que máis tranquilidades dá, Sí. porque recibes o producto, casi podes Sí. velo, entón é cando pagas, Cando como se foses pago. unha tenda. Pero non todas as Ofrecen a empresas, todas posibilidade. as páxinas ofrecen esa posibilidade. Entón, a que ofrecen todas pago a través de tarxeta. Hoxe en día está moi de moda O PayPal. un pago a través de PayPal. Que isto, para que sería? Sí, que o PayPal, que Sí, todo o exactamente, mundo escoita falar porque disto, pero especificamente pouco se coñece. Non se coñece moito o isto. PayPal ven polo problema de que se, bueno, eu hoxe fago unha compra dun viaxe, por exemplo, e encargo o meu hotel por internet. Pois se lle deixo os datos de meu tarxeta, xa estou deixando a este hotel. Se mañá me vou a Sí. outro país, outro hotel, pois este outro hotel. Se fago unha compra do súper, xa estou deixando o súper. Ao final resulta que hai varias entidades que teñen os meus Os datos, o cual pois datos. me dá certa intranquilidade. Entón esta realmente sería unha entidade que é a única que ten os meus datos, e ela xa se encarga de tramitar con quen fago a compra, pois a miña venda. Entón ela ten os datos da miña conta, esta empresa que se chama PayPal. Eu cando fago unha compra meto os datos desta empresa e xa o meu vendedor se encarga de poñerse en contacto con esta empresa e desta forma o que aseguro que a única empresa que ten os meus datos da miña tarxeta Vai é ser esa. PayPal e non todas nas que estou E facendo despois xa as te compras. encargas ti de poder pagar a PayPal E para... despois, sí, xa teño que ter eu en PayPal a miña conta, cos meus ingresos, vamos, co saldo que queira e aí se pode... Máis ou menos sabes canto pode custar ter unha conta en PayPal? Realmente, o coste é, sobre todo, o vendedor. É dicir, en PayPal sería parecido nese sentido a un banco, nos cobran por certas comisións de certas operacións que fago. Entón, cando fago unha compra, realmente a comisión ya pagan ao vendedor. Como mellor o vendedor me quere trasladar a min. Claro. Pero, en principio, ya cobro o vendedor. Se fago cousas como cambiar de divisa, entón, pois sí, PayPal me pagaría unha porcentaxe de esa operación. Entón, sobre todo, PayPal se move cobrando a través de operacións, comisións por operacións. Ademais deste PayPal, desta empresa que se adica tamén para esas compras, a organizar un poquinho as compras que facemos, tamén hai páxinas como eBay, segunda mano, bueno, distintas páxinas que nos ofrecen tamén esa posibilidade de ofertar ti os produtos, non? Para que alguén que este interesado pois nese produto de segunda man ou non, ou novo, pode ser novo tamén, o merque. Sí, Ibai é a páxina máis usada nese sentido para comprar cousas de segunda mano, que, bueno, como ti dis, poden ser cousas novas Novas, tamén. E sí. teñen tamén varias formas de pago. Entón, pois en Ibai a verdade que hai varias veces que esta forma de pago de contrarreembolso, por Sí. exemplo, entón hasta que ves o produto, pois non se procede a facer o pago. Permiten tamén compra por tarxeta, permiten tamén por PayPal, é dicir que teñen varias formas de pago. A novedade é o que ti dis, que podemos non só comprar, senón tamén vender. Eu podo, claro, algo que deixo de usar na miña casa, polo que sexa, e que creo que lle pode dar utilidade a outra persona, pois me fago unha conta como vendedor en eBay, o poño, e se fai unha subasta, eBay funciona a través de subastas. Sí, tamén vai por subasta eBay, non? Entón, está unha semana o meu produto aí, uh-huh, a xente vai ofrecendo o que pagaría por él, o que nesa semana máis precio pague, pois é o que leva o produto. Sí, ata o punto final, ata o último que puxe. Bueno, hai varios métodos. Creo que a xente xa ten varios métodos, sí, para poder conseguir, sí, os produtos. Sí, hai varios métodos, pero o fundamental é o da subasta, polo que funciona eBay, sí, principalmente o da subasta. Claro, pero bueno, canta xente non terá cousas en casa que diga, agora que fago con isto? Claro, pois podo vendelo. Claro, uns que teñen cousas e outros que se interesa, conseguilo a un precio moito máis rebaixado. Bueno, depende do que está en posto, pois sí, a puxar aí. Internet permite moito iso, non só a través de eBay, hai moitas páxinas incluso, claro, galegas de rastros, moitas veces se fan actividades, en plan, vamos a facer este fin de semana un rastro en tal sitio, todo aquel que se queira apuntar, pois vai traendo as súas cousas, e se as vendemos, pois... Mm. Hai cousas curiosas, eh? Se investigas un pouquiño por, claro, estas páxinas... Para eso tamén, sí, sirve precisamente encontrar, sí, para cousas... evitar tirar e aproveitar cousas de segunda man está moi ben. Internet, sí, sí, sobre todo para reliquias, non? Algunhas, mm-hmm, cousiñas da nosa infancia que podes atopar aí. Entón, precaucións para os ointes, sobre todo co tema da S, non? Sobre todo, poño punto aí. Sobre todo co tema da S, sí. Eu entendo que se sexa reacio a deixar datos da nosa tarxeta, utilizando a plataforma que falamos de PayPal, pois hoxe damos os datos a esta ferramenta, pero hoxe en día está moi extendido, pasa moito, como dicía, o comercio electrónico cada día é maior, e bueno, os timos son como os que pode haber fora de internet, é dicir, tamén nos poden timar na rúa, nos poden timar nun comercio no que entremos físicamente, e os números non din que internet sexa máis inseguro que outra das opcións. E, sen embargo, si é máis cómodo, si é máis económico, si que ten... Eu solo poñer de exemplo a tarxeta de crédito. Lembro moito, sí, falar de que o diñeiro non é plástico, os cartos non son plástico. Era cando se iba a tarxeta de crédito. Éramos moi reacios todos a utilizar a tarxeta de crédito. E hoxe en día todos temos unha. Entón, é cuestión de tempo que todos utilicemos internet para... Tamén hai que dicir que un modo de seguridade podría ser, por exemplo, que era unha tarxeta específica para facer eses pagos, unha tarxeta con pouco diñeiro. Sí, este é un método moi práctico, facer unha conta tamén exclusiva para internet, que teña sempre saldo cero, e poñer de saldo a compra precises, que fago. Claro. Se fago unha compra de 100 euros, pois meter 100 euros. Desta forma, máis seguro que como moito perdo o que... Sí, o que gasta, o que vale esta compra, e non que, pois, por facer unha compra de 20 euros perda 2.000 que teño na conta. Sí, na, ¿no?, conta. Entón, desta, claro, forma, sí, me aseguro, ten a desvantaxe de que posiblemente no banco teña que gastar máis por comisións e demais, pero desde logo unha boa forma para garantir que da haber algún problema. Desta forma me podo mellor despreocupar tanto do tema da S. Se hai algo que me interese moito, non consigo atopar unha páxina con ese, pois podo, claro, utilizar unha estrategia como esta. Que pode pasar. Sabendo que o mellor, pois, perdo os cartos, pero como moito vou perder. O que ias gastar, nada máis. Non sei se recordades ese caso que, bueno, aconteceu fai pouquiño en Pontevedra, dese señor, non sabemos quen era, que pediu a través de internet, pois, un aparello, sí, un alongador de pene, non? Sí, chegoulle unha lupa, non? Pois sí, os casos poden pasar, eh? Sí, pode pasar de todo, eh? Eses casos poden pasar. Seguro que este señor, pois, non se fixou no tema do S, por exemplo. Seguramente. Entón xa lle pasou o problema. Hai moitos, en internet hai moitas ofertas de que nos imos facer millonarios, de que nos regalan, pois eu son usuario un millón dunha páxina, sí, con moitísimas veces. E que aparecen como mensaxiños de correo, de Facebook, ou cousas, sí, por o estilo. Cousas máis moi chamativas, temblando, dicir, a vista é o primeiro sitio que nos vai. Claro. E, bueno, pois hai que intentar non picar, non? Ninguén nos dá duros a 4 pesetas, é moi raro que non se non participo nada nun concurso que me vaya a tocar algo. Non, claro, hai que ser nada un pouco espabilado e a estas alturas a ese tipo de cousas, sí, xa darse conta diso. Claro, ese tipo de cousas teño que fixarme e non picar, claro. Pois moito cuidado tamén, eh? Todos os que nos escoitan neste momento, cando fan as súas compras, bueno, a mí alguén xa me está aquí a chamar. Quero facer unha consulta, sabe Dios, sobre internet. Porque, Miguel, creo que tamén existen, sí, diferenzas entre países a hora do pago. Sabes, un país extranxeiro, pero hai algúns problemas coa tarxeta, me parece, para pagar. Pide máis claves a maiores. A mí te me ha pasado que estuve en Italia e quixen facer un pago por internet que a mi tarxeta e pedíame claves que nunca me pediron en España. Entón, non sei se é cuestión da páxina estranxeira, será... Por países, o mellor, a súa pode ser política. Por países, pode ser por páxinas. O que dicíamos antes, unha páxina que permite contrarreembolso e outra que non, dentro do mesmo país, pois hai outras que o mellor pois, permiten PayPal e outras que non, hai outras que permiten... Então, pode ser unha cousa puntual da páxina, pero tamén é verdad que en función do país, o cada país ten a súa legalidade ao respecto, entón pois hai que cumplir unha serie. Claro, cando se vai ao estranxeiro, creo que é máis conveniente pasar antes polo banco e saber todas as cuestións que te poden exactamente. Sí, as nosas tarxetas para que funcionen. Porque te podes topar no estranxeiro sin posibilidade de facer o compra do voo de volta, que é o que me pasaba a min, que foi un problemón. Imagínate, non podía comprar o voo de volta e tampouco podía ir presencialmente á compañía porque era a compañía basicamente online, tiña a empresa, non sei en que cidade de Italia. Entón, conseguín facer o pago con outra tarxeta do teu compañeiro, pero eu non podía con a miña tarxeta. Sí, entón, antes hai que pasar polo banco. Antes, antes de facer unha viaxe, sí, hai que ter en conta, porque como non nos funciona a nosa tarxeta, xa non só por internet, senón na propia nunha tenda que me paro a comprar algo e claro, necesito presentar tarxeta e non me vale, entón o ideal é pasar polo banco para, bueno, para que me informen de que trámites teño que facer para poder usala. Normalmente, cando se vai de viaxe, normalmente, non sempre, xa se ten o viaxe de volta collido, se colle, suele ser máis barato collelo. Claro, non sempre, como te pasou a ti, entón, se non teño cartos, pois ese pode ser incluso un dos problemas, que non podo nin vir de volta. Sí, sí que o era. Tamén interesante o que comentas de que hai empresas que só funcionan a través de internet. Sí, claro, logo tamén supón un problema a hora de facer tramacións. Claro, na hora de, sí, na hora de pagos e tal, pois tamén son máis, me permiten menos posibilidades, digamos. Entón, posiblemente teña que pagarlles tamén con tarxeta. No caso dos vuelos, insisto, é moi bo o tema de pagalos por internet, porque son moitísimo máis baratos que a través dunha axencia. A parte de que en internet... Son máis económicos, sí. Os vuelos o que teñen é que hai veces que se collemos con moito tempo moi barato. Sí, cambian de prezo. Hai veces que xusto a semana anterior é moi barato porque resulta que o avión vai baleiro, entón os prácticamente os regalan. Sí. Cando se vai na cola dun avión, un se pregunta canto pagaría o de allante, canto pagaría o de atrás. Sí, é sempre distinto. Hai agora mesmo un anuncio na televisión que sale iso, non? O cartel de canto pagou cada un é realmente que pode ser moi distinto que pagamos. Hai que estar pendiente, parece que todos os días, cando queres mercar un sí, cando queres comprar un bot, tens que estar atento e consultar cada momento. Sí, porque según o momento que o collas, pode ter un precio ou ter outro. Segundo a demanda. Eu teño amigos que se adican a, pois, cando se aburren, a buscar vuelos a diferentes sitios. Se atopan unha destas gangas, pois o collen e despois, aínda que non poidan ir... Eu teño algún compañero pois... que foi a Reus por 12 céntimos, era... Sí, sí, é que por ao mellor de 15 euros podemos viaxar ao estranxeiro. Isto sí, isto ainda por riba en céntimos. Porque iso, cando o avión queda baleiro para a empresa, pois venderche por 2 euros son 2 euros menos que perde, digamos. Claro. Entón, cando se dá conta prefiren de que vai quedar o avión baleiro, pois entón podemos atopar auténticos chollos. Por iso xa vos digo que hai amigos que se dedican a iso, pois... En función de, pois é un viaxe moi barato a Rumanía por 3 euros, pois o collo e despois xa veréis se me podo pedir os días, se teño lío ese tempo ou non. Estaba a ter amigos deses para que che vayan contando sin necesidade de que te o fagas. Sí. De vez en cando chega unha chamada, que non te parecerá ir a este sitio, tal. Está ben. A verdade é que se atopan chollos. Eso sí, hai que ter moita paciencia e ir... Claro, non aparecen a primeira. Claro, non aparecen o mellor médico unha tarde fácil, e non atopo chollos. Pois pode ser que moita xente di que un non atopo e que claro, cuestión hai que dedicarlle tempo, hai que ter paciencia, dedicarlle tempo. Hai moita xente que se adica a iso, entón pois tampouco é doado a topar un vuelo así. Este tipo de vuelos é curioso porque ao final resulta que de costas de seguros e demais acabo pagando máis. É verdade, mellor resulta que o viaxe me vale 3 euros e ao final acabo pagando 10, por exemplo. Entón, bueno, é curioso. Pois temos que xa despedir xa este espacio. Moitísimas gracias, Miguel Visconte, porque hoxe tivemos así un temiña así moi interesante. Parece moi interesante, sobre todo para os ointes, para que presten atención agora cando vayan a internet, cando teñen que mercar, cando queran buscar un vuelo. É importante, é imprescindible fixarse nesa S e ter precaución para non perder os seus cartiños, sí, que son moi importantes. Sí, que é un tema moi importante. Sí. Bueno, a vos. Graciñas, Miguel, por estar hoxe connosco e o Luz que ven, pois traemos un novo temiña por aquí. Gracias a ti tamén, Tania Alonso, por estar hoxe connosco. Mañá voltamos. Volvo mañá, sí. Mañá estamos tamén contigo falando aquí en Si Radio Porriño, así que teñan un feliz luns e ata mañá.